Makbule Kaya'yı dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de kaynak kişi Cafer Sarıbaş, yöresi Tekirdağ. Bakkallar satıyor karaca üzüm. Bakkallar satıyor karaca üzüm. Aman aman bakkallar satıyor karaca üzüm. Yalvardım yalvardım geçmedi sözüm. Yalvardım yalvardım geçmedi sözüm. Hani hanım senin o güzel yüzün. Aman aman hani hanım senin o güzel yüzün. Aman yar geliyorum, sürmeli yar geliyorum. Aman yar geliyorum, sürmeli yar geliyorum. Asmanın dalları yelleniyor. Aman aman asmanın dalları yelleniyor. Altında yosmalar eğleniyor. Altında yosmalar eğleniyor. Hanım senin zülfün telleniyor. Aman aman hanım senin zülfün telleniyor. Aman yar geliyor, sürmeli yar geliyor. Aman yar geliyor, sürmeli yar geliyor.